mu tambal nak bi ñew ci jangale riba yalla mu ne allazeena ñi nga xamne yaakuluna riba dañuy lek riba dañuy lek intérêt la yaqoomuna duñu taxaw illa ladul kama yaqoom nimuy taxawé alladhi waji nga xamne yatakhabbatuhu daf koy doxlo ash-shaytanu shaytani min al-maksi ray gum ko ray ki shaytané shadd nimuy doxé di kayti kayti di jay ak jay ak yalla néna ki la koy ba non lay doxé doxé wo nak am nañu ko firé ci al-akhirah su nekké la koy def wayé ñom saytu qutub jang kat yi bëf yoyu té jambar lol tabarakallah néna ñu économique nit ki ci aduna su dé nek riba moy jay ak jay gi manam da ngay dem ba am astout mu ne fess nga dem ba am astout mu ne fess do fexé ba dajé dara ndekete da ngay def mbirum riba do tax leg leen nga dégg ben entreprise wala ben société mu jog taxaw kowe lol ruy lol la jëk jëk rek dégg ñu né salamu alaykum liggéey kër ya ngay gëw wala ñang koy gëdd wala nangam nangam lu tax parce que mbirum riba da ca dugg lolou yaatu na lol tabarakallah ci suñu dundu gi tay waye yalla wax na fi lu am solo zalika liko waral bi annahum ndax te ñoom ñi jëfëndiko riba qalu dañu ne innamal bay'u jaay mislu riba mo riba yam ñi jëfëndiko riba yépp li tax ñu ñëmé ko dañu ne riba mom jënd ak jaay ñoo yam képp ndax ki jënd di jaay dafa am lu mu bëgg tek ca lam jëndé muy bénéfice mu def ci poche ñu ne kon nak ki am ñaari téméram lebal ko benn way mu tégal ko ci ñaar fukk mu ñaar témér ñaar fukk ñu ne loolu jënd ak jaay ñoo yam képp buñu kenn ray yalla ne fekke ñoyam wa halallahu yalla sanna daganal al bay anjay wa harrama riba sanna arama riba sun jaxat yalla ne même suñu ñemon man sanna arama riba sanna daganal anjay te anjay la daganal riba dama ko arama gop ngay la ngane ben way khalif bala ligey maram nga ci wara ñak mu ne kon pey mi dagal na ndax ma ngi ci ñak yoy bokut yoy bokut riba akum jënd ak jaay bokut tawarkallah ak ñoo wuté faman jaahu ko xamne dikal nako maw'izatun waratihi min rabbihi ci boromam yara ko riba fanta mu dadi bay riba falahu subaba mom mom mom ma salafa li nga xamne mom la wessu bama am ko wa amruhu miram nak ila allah dañ koy delo ci yalla waju deg ni riba arame fet na won jeflanti ko nga bayiko yalla neena li nga momon te leble won ko ya ko mom sey mbir nak yalla lay dalu tabaraka taala wa man aada ku deg warate ba nak nak kontine jefe riba fa ulaika ñooñu ñat ashabun nar ñoy wa sawara yalla ci la musa hum ñam khaliduna fiha ci sawara wala ñi sax ci la ñuy dekk dir bu yagga yagga yag mu di len nak ñi walbati buy dar yi ñore yalla sat wat yenen der jox len suma laye modi fiha wala yahya yalla ci la musa yamhaqullahu yalla moy far arriba entere wayurbi moy sakanal as-sadaqati farah yalla neena barke bi na nek ci riba mokay far bo taraxé nak mu barkel ko wayurbi as-sadaqat kon riba bad moy yokku motax mu ne wayur bi as-sadaqat ndax mu nit gëna yalla liko yalla jangal fi ci digënté ñaari bad yi moy waji boko joxe 1 million mu tégal la 500,000 yalla neena alaykum assalam wa rahmatullah so ñewon ci man ñu jëfëlante ko wolé ma lay tégal 500,000 9 million la lay tégal ci sa million bobu waye yalla neena loolu nak neexuta gëm ñu bari ci yeen gëmuñu ko qaribu tayyib rek yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat amna dama adama yo xamne deureum tay mo leen gënal jinnib suba waaw amna dama adama yo xamne jinnib tay mo leen gënal fukk jinnib suba wallahu yalla la yuhibbu mustabag te du bëgg mukk kull kaffarin bepp yefeur afim bu meuna bakkar alaykum salaam kaffar moy ku wedd yalla ba ñepp xamni ki ku wedd yalla moy kaffar afim moy ku meuna bakkar ba neubati ko kenn yalla ci yalla musal innal ladhina ñi nga xamne amanu gem nañ non la de wa amilu salihati tay def lu baax muy ñaar wa qamu salata tay taxawal julli muy ñett wa atu zakata tay jaxa zakat lahum amnañu ajrum seenu pay inda rabbihim fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun te duñu tit gëm yalla jëf lu baax di julli tay jaxa zakat azaka bok kon ci li nga xamne moy bok ci li nga xamne moy li doxal économie gu l'islam waye niko yalla terele nit ñi duñ ko ko doxale non jamono yele president wu France don na wax ne day bëgg africain yi jaarale azaka ci yoon ba doon ci def ay liggéey xawma nag fum ci yem mu ne daal dañ ko war a wutal beneen tëral lu bokkut ak wii ma ne xam naa ñun ne kenn gën ñoo ñàkk solo wax dëgg yàlla nekk suñ diine jii di sàggan ba jent waay jóge fële li ñu ko jubantil daal wax dëgg yàlla ma mun solo dara waaw ndax ni ase ko war a tëddi moom tëddiwu ko Sénégal mukk ñu ngi koy génne waaye joxewuñu ko ma tax yàlla di wax wuyu xurujo zakat ci alquran wuyu utu rek lay wax ndax génne gi yomb na joxe gee jafe génne azaka moom yomb na joxe gi moo jafe jox ko ñu ngi ko war a jox looloo jafe yaa yoo la seen amanu e yéen ñi gëm noonu la de ittaqullaha ragal leen yàlla wazaru te ngeen bàyyi ma baqiya li des ci seenu dund lépp mina riba ci intérêt ragal leen yàlla te bàyyi intérêt bàyyi riba in kuntum mu'minina bu ngeen gëmee yàlla loolu muy teg ko mooy ku jëfandikoo riba gëmoo yàlla yàlla nee na ragal leen yàlla te bàyyi riba in kuntum mu'minin sàkk la mooy kon soo jëfandikoo riba rek pour yàlla gëmoo yàlla ittaqullaha wazaru ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin ragal leen yàlla te bàyyi jëfandikoo riba bu feccee gëm ngeen yàlla fa in lam taf'alu bu ngeen ko defut bu ngeen bàyyiwut riba su ngeen bàyyiwut jëfandikoo riba fa'zanu bi harbin min allah déclaré leen guerre contre yàlla wa rasulihi ak yonentam yàlla nee na bu ngeen dee lekk riba déclaré leen ma guerre ndaxte na ngeen xam ne déclaré naa leen guerre maximum yonent contre mboolem koy jëfandikoo riba nga xam ne kon su boobaa waa ji munta fexe ba am dara ndax yàlla déclaré na ko guerre moo tax kenn munta jaar ci riba am mën ngaa am nag ak jël booy gis melo man nga ko am waye ni xaalif di jariñ la la sa xaalif bobu dul jariñ xel mu dal jam wergi yaram naflay lola da dul am bu leal déclaré guerre ci sa économique tabarkallah man nga son lol ci do am tous bo fi gissone transporteur bu jëfëndiko riba day jëki jëki rek auto yi yépp ñu nan auto sangam accident yoonu fuuta ba ci dess yoonu kisi ganjor ba ci dess yoonu nang tamba rek ngay dégg bu jëfëne ko yeen mu tégalé tankam riba dinay am ci sey leg leg motax muy gawa tass amna nak luñu tuddé mudara ba l'islam diko jëfëndiko ci système bankam banku legui ñokay xex ba du ko mëna def moy banki yahudi moy da ngay ñew bank bi lebal la 100000 néla da nga ci liggéey bu jéxé bir sangam nga ñew ma jël sama capital la nga am ñu séddo ko ñetti kër nga jël ñaar ya ma jël ben bu dé bank bi nga xamné du islamique mom xaalif bobu du ci liggéey da koy lebal aw gaay am lum ci tek bu ko jëlaté jox la ca loola koy haramal mu té nañu tuddi islam dagal na ci nga ñew lepp ma xaalif ma lebal la 100000 nga dem jaay lem wala lo xam bo ñewé jox ma sama capital ma denc li nga am ci bénéfice ñu séddo ñetti cër nga jël ñaar ya ma jël ben daga nay nga ñew man la dañ koy xaj ci digg bi nga jël xaj ma jël xaj loolu mom sart moko doxal liko wuté banque mom dalay lebal lim lay lebal nga tégal ko ci so perte tek so pertul tek bu dal l'islam mo démé nga xamni da nga perte 100000 yi indi woko momit dañuy calculer set nala ci sa walu di génné yow mi nga xamné ya pertal mbir mi waye dal wax na perte fay ñak perte fay motax l'islam tabarakallah système économique gam dox waye nak ñi liggé ci islam ñomit di def da'wa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volé bobu lol ndax riba haram na rek dafa doyit bo ne waji li haram na dang koy wax jappal ci li ndax li dagan na waaw boko téré bank yele mu denk la nga dencal ko té boko denké bu la denké nga dencal ko mbaña saw té sakam yo yam solo la malheureusement xalaat da guñ ci lol toujours ñun ñong yi rek ci nañ défar pass pass ñun fofu lañuy nekk rek 1954 lañu commencé daaw ba légui ñu ngi ci digënté bobu pass pass yi fiq pass pass yi fiq rek tawarkallah xamna dañ commencé wessu xayna way dal jamono yi ci lañ nek yalla neena fa in tubtum bu ngeen tuubé bayyi riba falakum yeena mom ruusu amwalikum sen boppi alal mo ñu wax capital la tazlimuna du ngeen togn su boba wala tazlimuna te kenn du len togn manam yow mi lebalé won 300000 waron na fay waji ti tegon ci riba nga deg ko legi nga bayyi yalla neena legi sa capital nang ko jël la nga ci tegon nga bayyi ko mune ñooñu moy ñu tuup wayn kana bu fekke dafa nek ki nga lebalon zu usratin di borom ak jafeñal nga lebal ko waxtum la wara fay jot fayula mune bul def riba nasiya bul ko wax ni ginaaw fayuloma te 50000 nga amelon kon nak bu janvier bi de dag may fay 55 ngeen dem janvier de amul lum la fay nga rek ah bu février de day 60 yalla mune bu len def lol wayn kana su fekke dafa nek ci nga lebal zu usratin di borom ak jafeñal fa naziratun nang ko xaar ila maysara bam am ak jappandal kula nek ku ne na nga tey bam am mu fay la waye ku lepp ku ne na nga fay dina ñew legi ci ay ji gëna gudd ci alquran rek le problème bor kep ku diale bor da nga problème wa anta saddiqu bu ngeen xamone nak balé khairun lakum mo gën ci yeen balé bor yalla néna mo gëna ci far wa jamané bor bu yag mu jafé néna ko bal na la yalla néna lolo gëna ci nak motax yoré bor taxna l'islam julit aljuma mu la koy bal su fekké na bo démé gis ka nga amel bor da nga ben way 300 té su aljuma jotté bo julé sé mu la and sama 300 té mo 300 l'islam dina togal nopul mba nga dem juma jëlé ndaw lu gis fekke jenn jakk do nga nek ci dekk ba nak sañ nga bañu julli ci in kuntum ta'lamuna bu ngeen amon xam xam da ngeen xamne saraxe bar bi mo gën mos top waji wattaqullah wala wattaqu yawman mun la de wattaqu yawman ragal len bes bo xamne turja'una fihi ci lañ len di dello ila allah jeme ci yalla wa taqu yawman turja'una fi ila allah ay ji mo ndek wat mo mujj wat ci alquran wa taqu yawman turja'una fi ila allah da ngeen ragal bes bi nga xamne ci lañ len di delo ci yalla ngeen wajal ko bes bi nga xamne ci lañ lay tagge ne diw deena diw gañu na bes bo yalla mo ne ngeen ci baye xel fuma tuwaffa ginaaw ga ngeen xamne bes des na fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam fagwon hum la yuzlamuna te kenn du len togn budé sar sar bi ñëk mu jëwacc moy isa jaana furullah aw saru ma sukk budé ay ji mu jëwacc ay ji mu jëwacc budé ay ji wone fiqh wala yoyu al yawma akmaltu lakum mu jëwacc waye buñ doon sét lepp lepp lepp nga xane bu mu waccé ben baad waccatul ay ji la mom bi mu waccé amul ben baad bu jëg waat asman ñëwaat ci yunus bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi la ko febar ba attaqué mu amaat fi juroom ñeenti guddi genn aduna ginaaw bi saari waccé yunus bi alayhi salatu wassalam tis'a layalin la fi amaat suma takhala ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wasallam motax ta ay la ju doy war mu ñew nak ci ayam ju gudd joju tabarakallah buñ la laaje jeun aya gëna gudd ci alquran neel aya ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci suratul baqara lu muy réglé bor bo de won fi ne amel ben way pousop ndax bala nga dugg aljan dañ ko régler bo de amel ben way ben doomu tandarma bala nga dugg aljan dañ ko régler bor yunus bi alayhi salatu wassalam ne nak ku de ci jihad jihad joje mun ta far bar bi xam ko de ci jihad yoonu shahid nga waye sa shahid gogu teewul bor ba ngi teud mo xam ko mo na amel bor bi nak sa jabar say dom ko mo na amel bor bi lebal ma lebal nala bindal bala nga de fexal wax say mbok ni amel na diw ak diw ak diw fay say bor do ma ramene legi bor dan ko yaakaare ne ak may la yoon di neena boy lepp fa seeno fay do am lo faye kepp kuy lepp fa seeno fay do am lo faye waye boy lepp fa seeno fay nak neena inshallah da nga am lo faye ya ayyuhallazina amanu e yeen ñi gem isa ta dayantum si ngeen leblente bidaynin ci bor ila ajalin bu jëm ëllëg musamma ëllëg ju ñu tudd faktubuhu bind leen ko bo leble benn waay ne ko bu weer dee nga fay ma na bind signé jox la nga denc waaw képp ku leb bor bu jëm ila ajalin ne bind bu fekkee bor la bu jëm ngoon ajarul tey la lay fay ci midi jarul waaye ila ajalin ngeen nar a fanaan nelaw ba suba mu ne bind leen faktubuhu lii léeg-léeg benn waay leb la nga ne ko bindal mu ne dag maa wóoluwul nee ko alquran la bis bu dexe buñ taxawé ci sappé sa né ku amel bor kum amel bor nga yëk sew ko yinn man mo bind li signature baangi ni tek ci cachet ay mbokam fay la waye amel na ma dé waye bind ñu ko won buñ la fayuti da nga ñak rek waye mom du té bu yo nga xiyamé mom mi ko lewon té fayu ko ti bind ko waaw ñi dumako kon borom nonu nga ne waaw koy bind mu ne wal yaktub na bind baynakum seen digeunte katibun bil adli comptable bu manu katibun bil adli comptable bu manu nako bind wax ne diw leb na diw bind ko min mu leer waaw wal yaktub baynakum katibun bil adli wala ya'ba bum bañ katibun comptable an yaktuba mu bind kama 'allamahu Allah liko yalla jangal yow mi nga xamne ya mëna bind ñaar leb len ci ñew na la bindal yalla neena bo bañé bakkar nga man nga bind nga la bindal bo bañé bakkar nga bu la ci tawa bi nak day jema fayu waye l'islam da wax ni bind gi ak jaamu yalla la bañ gi bind bakkar la ya ci mëna bind bindal motax ci walu l'islam lepp lo xamne yow dong ya ko man legi fardu ayna la ci yow dang koy def gratuit lo fi man nak ya ñu bari su la neex nga ne fay lañu baadu mako def motax ci mirage mu fekke yow dong ya ko fi man bo ne fay lañ ma bo dehe dang ko layo bu fekke nak ñun ñi ñepp ku ne man nako su boba bu la neex nga ne fay lañ ma ba ngeen dem setti di motax fu ne ñi dal ni di ci fayu ginaaw xam xam bi da raar di ci fayu day nekk bakkar bu ne man ba société bi ñepp nak man ko su boba ku fay rek mo la neex motax ci walu ilmanu jakkay bu fekke ne mom dong mo ak mëna jité su ne fay lañ ma rek bakkar bu fekke kon bi yepp ay kan lañ ay foré lañ su boba kum neex nga ne kuma fayul duma jité gis nga wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah ki mëna bind buñ ko bindé buñ ko waxé bindal né bind ni ko yalla jangalé mom subhanahu wa ta'ala fal yaktub na bind wal yumlil nako dikté allazi wa ji nga xamné 'alayhi al-haqq mo gaddu barba ki gaddu barbi moy dikté ki bind ki leb la yoon la ko ci mom day tok rek bañ bindu joxoko itam waji leb moy wax bindal man sulayman law leb na galay galay sise 300,000 dina ko ko fay mois de mars le 30 mars la koy fay waji dal koy bind signé jox ki aw kayit mom kiñ leb jox ki leb yo aw kayit mom waaw فليكتب وليملل الذي عليه الحق نانكو بن مو لير نان ديكتي واجي واي كيكوي ديكتي موي كليب بربي بند كات بي وليتق الله نارغال يالا نارغال يالا ربه يالا مي بروم غير نيار سور يالا يبل اندي في الله اك الرب نخ واجي تيت موم مي بند ولا يبقى بوم واني minu ko ca sifir ya say an zero bu ngani ca sifir ya zero ndax zero dafa am solo ci khalif say an ndax ci lepp 1000 francs bo ci dinde zero lumuy def xolal li nga wacc ci khalif xolal li nga wacc ci khalif yalla bi te ben zero rek nga dindi motax zero dafa am solo ci khalif rawati ne bu fete ginaaw do war kala lu lay war de nga yalla mune wala ya baqas bu wagn min hu ca barba say an ab zero mun ci wagn zero do war kala nga ne waaw baxna deg nañ ko mune fa in kana allazi bu fekke nga xamne fa in kana fekke dafa nek allazi waji nga xamne alil haqq mo le borba fa fihan diko xamul khalif fa fihan diko xamul khalif waji moy lepp lumay lepp 1 million waye sa fi la xamul khalif so do won ni kayit yi rek bala bari sax mu defene man am nañu xamni fi ne xamaguñ million ñaata dey 10000 lay don soko bëgge def ay 5000 ñaata koy lay don xamaguñ ko boko bëgge def ay 1000 francs ñaata koy lay don xamaguñ ko waxuma la bokay def ay 500 koku bu legge bor nga def ko bindal bo regalu yalla man nga ca jël waaw gaay dañ koy def gaay dañ koy def ben way da and ak maudou sibou seigne abdou dal ni mom musta am 50000 dal musko gi fukki jinni wa seigne bi fukki jinni mu mel mu ne ko tay nga am ko de dal nam posam diko wagnil mom ki ngam ko dal ilahi illa way li mo bari lim tam amel nonu fi ne boko don bindal ay borom yow man nga ca jël yalla mu ne ragalal yalla fa in kana sirke dafa nek allasi waji nga xamne alil haqq mo gaddu borba sa fihan diko xamul khalis aw wala bok da'ifan muy ko neew dole ci walu kom kom aw wala bok la yastati'u an yumil munta dikte huwa mom ci bopam lepp na khalis bi waye xamut ni ñuy dikte taxi nafsi xamuko lolou tam meneen jangala fimne boy def daman ci am ak society dañ lay wax ni lañuy defé daman boy bind ab bor ni lañ koy bindé boy bind sédé ni lañ koy bindé lolu ñepp janguñu ko xamñu ko toba fal yumlil nadikte walihu kilifam bil adl tigmal wa kané kilifam moy and ak mom dem ci fañuy lebé dikte waji muy bind mu bind ñom ñaar ñepp ñu ra di jël cey ndax le 1000 francs jar nako muni xaar rek da la wax ne le 1000 francs jar ni de wastashidu nañu wut sédé nañ sédé lo shahidaini ñaari sédé yu mandu min rijalikum te bok ci juridi min rijalikum te bok ci juridi goor juridi ak yefer du sédé bor ak chrétien du sédé bor ak yahoud du sédé bor shahidain min rijalikum ñaari way seede yu manu te bok ci yeen tabarakallah fa in lam yakuna buñu ne kudrajulaini ñaari gor manam ngeen di wut bor di le bor diko bind amul len ñaari gor fa rajulun na ngeen am ben gor wamraatani ak ñaari jigen ñaari jigen genn goor ñaari jigen ndax ci goor bi nekké benn goor bi sédé ñaari jigen ño fay doy waye nak do won ñent jigen né comme benn goor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma mel ñent jigen sa l'islam ni dédé d'accord ma ci nga wut ñent jigen mom kay fokk goor am ci ñaari goor kessé wala ñaari jigen ak benn goor waye ñent jigen mukk